عذر گفتن خرگوش. گفت خرگوش الامان عذریم هست، گردهت عفو خداوندیت دست. گفت چه عذری قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان. مرغ بی وقتی سرت باید برید، عذر احمق را نمی شاید شنید. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر هر دانش بود. عذرت ای خرگوش از دانش تهی، من چه خرگوشم که در گوشم نهی. گفت ای شه ناکسی را کس شمار، عذر استم دیده ای را گوش دار. خواست از بهر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از راه خود. بهر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. گفت بشنو گر نباشم جای لطف، سرنهادم پیش اژدرهای عنف. من به وقت چاشت در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم. با من از بهر تو خرگوشی دگر، جفت و همره کرده بودند آن نفر. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همره آینده کرد. گفتمش ما بنده شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. من تو را و همشهت را بردارم، گر تو با یارت بگردید از درم. گفتمش بگذار تا بار دگر، روی شه بینم برم از تو خبر. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. یارم از زفتی دوچندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. بعد از این زان شیر این ره بسته شد، رشته ایمان ما بکسسته شد. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را والحق مر. گر وظیفه بایدت ره پاک کن، هین بیا و دفع آن بیباک کن.